još večeras u ovom gradu pevam za sve dobre ljude. A već sutra ko zna gde ću biti, nek mi bude kako bude. Šta će ti pevačica, pitam te pred ljudima, sreću nisam donela ni sebi ni drugima. Šta će ti pevačica, samo ime bez adrese, ja živim u svome svetu, ja živim od pesme. Baby.